مجھے در پہ پھر بولا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بولا مدنی مدینے والے، مہیش بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرے غم غم میں تیرا عطا رہے ہر گھڑی گرفتا، تیرے غم غم میں تیرا عطا رہے ہر گھڑی گرفتا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے